Population. Peek at the beat, frantic pause, pouring. Strobe lights on, polygon. Hallucination gives you more. And crazy moves, frantic before the flock. No one marks super duper high tech rock. For the soft rock and hard knock. Got the few bucks, taxi cab, aftershock. Follows the drop. Marathon, scratching on till the fever pitch drop. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. We'll be right back. We'll be right back. Minęło 5 godzin i 15 minut, jak rozpoczął się nowy 2017 rok. Słuchają Państwo programu trzeciego i nowego roku w programie trzecim w Radiowej Trójce. Trochę historii, no bo i Fatboy Slim, i Left Field, i Junkie XL oraz Timo Mas zagościł w drugiej części. The Wall Went Down, Fatboy Slim zagościli w drugiej części naszego mixtape'u, naszego elektronicznego spotkania. Wcześniej Monolog, Maceo Plex, King, The Chemical Brothers, Todd Terrier, do tego wszystkiego Shutterfly, Chiasmos, Brand Brouwer Freak, Peter Kruder i na samym wstępie Miller i Rodelius, czyli panowie tworzący w przeszłości kultowy zespół Cluster. Przed nami kolejna, ostatnia już część i to będzie zaproszenie w stronę muzyki technicznej, europejskiej. Rozpoczniemy takim winylem, który ukazał się pod szyldem Subway 2. Ci z Państwa, którzy śledzą muzykę elektroniczną, być może wiedzą, że Subway 2 to brand, szyld, pod którym ukrywa się niemiecki producent, jakże istotny dla niemieckiej sceny techno. Przed Państwem Richard Batz. lack of falling water, and I don't mean rain. Don't give me that pain, don't corner me with that poetry fine. I'm sitting on a rock at the edge of the world. The red earth and the ocean are below me, locked in the distance of erosion. Put a rock on me to stop me blowing away. I'm gonna make you shake, I'm gonna make your hands shake. I'm gonna make you shake, I'm gonna make your hands shake. I'm gonna make you shake, I'm gonna make your hands shake. I'm gonna make you shake, I'm gonna make your hands shake. Vibrates with anticipation. It's a new day, it's a new day, and my face vibrates with anticipation. Shake. handshake. I'm gonna make you shake. I'm gonna make your handshake.

Plastic Dreams na zakończenie naszego noworocznego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, za ten początek 2017 roku. Jeszcze raz chciałbym życzyć Państwu pogody ducha, wewnętrznej siły, samych dobrych ludzi dookoła, prostych kręgosłupów, spełnienia, miłości i przede wszystkim zdrowia. Państwo pytają o spis utworów, jakie zostały wykorzystane w moim DJ-skim secie. Oczywiście one się pojawią na naszych stronach internetowych, jak i na Facebooku w zakładce Potrójne Pasmo Przenoszenia. Na zakończenie drobny edit znanego bardzo utworu, bardzo słonecznego utworu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ewa Wichrowska i Michał Argański. Do usłyszenia.